błędnie niskich cenach. Wszystkie walizki aż do 30% taniej. Wybieraj spośród różnych wzorów i kolorów. Oferta ważna do 29 czerwca. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Aneta Aftoniuk, dobry wieczór. Jest 18. Serwis Trójki przygotowała i przedstawi Anna Kowalik-Brankati. Będzie protest nauczycieli, chodzi o płace, decyzja o formie akcji jutro. MSWiA komentuje informację Ukrainy o zamachu na Wołodymyra Zełenskiego. O sprawie Polska mówiła już rok temu. Małopolski policjant podejrzany o włamania do automatów miał okradać myjnie samochodowe. Związek Nauczycielstwa Polskiego planuje akcję protestacyjną. Główny powód to brak powiązania wynagrodzeń nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce. Inicjatywa obywatelska w tej sprawie jest w parlamencie od 2 lat. Wiceprezeska ZNP Urszula Woźniak mówi o bezczynności organów państwa. Mamy na myśli po pierwsze Sejm, jeżeli chodzi o inicjatywę obywatelską złożoną już w tej chwili to naprawdę lata temu. 2,5 roku przeleżała w zamrażarce sejmowej. Kadencji przeszła do tego Sejmu. 25 stycznia było pierwsze czytanie w 10 kadencji Sejmu. Nauczyciele mają prawo do protestów w różnej formie, jednak mamy nadzieję na osiągnięcie porozumienia, mówi wiceministra edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz z Lewicy. Dodała, że jest zwolenniczką inicjatywy obywatelskiej, jeśli chodzi o płace. Tutaj jest kwestia rozmowy o tym, w jaki sposób powiązanie miałoby nastąpić. My na lewicy jesteśmy wielkimi fankami tego, żeby rzeczywiście takie powiązanie było. Chodzi też o to, żeby nauczyciele mogli zaplanować swoją ścieżkę zawodową, mieli poczucie bezpieczeństwa. To jest bardzo ważne w tym, żeby rzeczywiście tą godność, autorytet zawodu przywracać. ZNP jutro o 13.30 ogłosi, jaką formę będzie miał protest nauczycieli. MSWiA reaguje na informacje o udaremnionym zamachu na Wołodymyra Zełenskiego. Zatrzymany obywatel Polski, o którym mówili przedstawiciele Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, został aresztowany w zeszłym roku. To odgrzewany kotlet i to z zeszłego roku. Potwierdził to Dariusz Aleksandrowicz z MSWiA. W kwietniu 2024 roku, więc jest to już sprawa z tamtego roku. Zakończyła się ona zatrzymaniem przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego i aresztem dla obywatela Polski. I faktycznie premier Donald Tusk w zeszłym roku mówił o zatrzymaniu polskiego obywatela, który miał próbować nawiązać współpracę z rosyjskim wywiadem. Nawet jeśli mamy do czynienia z odosobnionym wypadkiem szaleńca, ale jak wiecie, istotna część zamachów politycznych to są inicjatywy samotnych szaleńców. Sprawa w maju tego roku trafiła do sądu. Paweł K. ma odpowiadać za zgłoszenie gotowości do działania na rzecz obcego wywiadu przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej. Dziś Służba Bezpieczeństwa Ukrainy poinformowała o udaremnieniu zamachu na prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Za kilka minut zapraszamy do Trójki. O tej sprawie będziemy rozmawiać z naszym korespondentem Pawłem Buszką. Miała być odpowiedź, ale do tej pory nie ma reakcji Teheranu na sobotni amerykański atak na obiekty nuklearne. Ekspert do spraw Bliskiego Wschodu profesor Przemysław Osiewicz wskazuje, że program nuklearny Iranu może nabrać tempa. Ocenia, że możliwym scenariuszem jest radykalizacja irańskiego społeczeństwa w reakcji na pogłębianie się konfliktu między tym państwem i Izraelem. Negocjacje, marchewki, którymi dysponują Stany Zjednoczone czy państwa Zachodu, tutaj konkretnie zniesienie sankcji, pozwolenie Iranowi na otwarcie się czy udział tak naprawdę w handlu światowym, to była ta szansa, bo Irańczykom najbardziej na tym od lat zależy. Iran będzie ewoluował w kierunku północno-koreańskim, czyli ten syndrom obleżonej twierdzy może nawet nieprzekonanych przekonać o tym, że jest to słuszny kierunek i musimy wejść w posiadanie broni jądrowej, bo inaczej będziemy nadal celem ataków. Zdaniem eksperta na tym etapie ani Iran, ani Stany Zjednoczone nie są zainteresowane negocjacjami pokojowymi. Małopolski policjant i jego wspólnik okradali automaty na myjniach samochodowych i jest podejrzany o kradzieże z włamaniami. Śledztwo w tej sprawie nadzoruje prokuratura rejonowa w Mielcu. 37-letniemu policjantowi przedstawiono 3 zarzuty, mówi rzecznik prasowy prokuratury w Tarnobrzegu Andrzej Dubiel. Jeden zarzut dotyczy kradzieży z włamaniem do automatów. 2 pozostałe to jeden dotyczy niezatrzymania się do kontroli drogowej. Natomiast drugi dotyczy czynnej napaści na funkcjonariusza Komendy Powiatowej Policji w Mielcu. Policjant został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Wstępna szacunkowa wartość skradzionego z automatów bilonu to co najmniej 15 tysięcy złotych. klimat. W większości kraju jest dobra jakość powietrza, w centralnej, południowo-zachodniej części Polski i w województwie warmińsko-mazurskim umiarkowana. Obecnie ponad połowa energii w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Zaleca się normalne korzystanie z prądu. Utrzymuje się zagrożenie pożarowe w lasach. Niemal w całym kraju jest ono na średnim bądź wysokim poziomie. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Osiemnasta pięć, a to oznacza, że w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki Sport i Norbert Michalak. Tak, o Dniu Ojca dziś można usłyszeć prawie wszędzie i tak w serwisie sportowym również. I to z pewnością cieszy. O tym wyjątkowym dniu także pamiętają polskie piłkarki, które w Arłamowie przygotowują się do historycznych Mistrzostw Europy. Duma rozpiera na pewno, aczkolwiek mój tata zawsze był wymagający i krytyka się pojawiała, aczkolwiek myślę, że jest na pewno ze mnie dumny, bo myślę, że on sam gdzieś tam może nie pomyślał, że w ogóle mogła się wydarzyć taka sytuacja, że jego córka będzie w tak ogromnym klubie. Mówiła Weronika Zawistowska, która jest napastniczką reprezentacji Polski i wielkiego klubu Bayernu Monachium. Więcej o przygotowaniach polskich piłkarek do Mistrzostw Europy za chwilę w Zapraszamy do Trójki z Arłamowa prosto opowie Dariusz Urbanow. Magdalena Fręch po zaciętej walce przegrała mecz pierwszej rundy turnieju w Bad Homburg. Polka nie poradziła sobie z Dunką Klarą Tauson, przegrywając 6-7, 6-3, 6-3. W singlu wystąpi także Iga Świątek. Turniej w Bad Homburg to ostatnia impreza w ramach przygotowań przed zbliżającym się Wimbledonem. Zmiana w reprezentacji Polski siatkarzy. Rafał Szymura nie zagra w drugim turnieju Ligi Narodów w Chicago. Przejmujący polskiej kadry doznał kontuzji lewego kolana i wraca do kraju, gdzie czekają go badania. W jego miejsce do składu biało-czerwonych dołączy Aleksander Śliwka. W Chicago Polacy zagrają z Włochami, Kanadyjczykami, Amerykanami oraz Brazylijczykami. W nocy najsilniejsze burze w centrum i na wschodzie kraju. Temperatura od 11 stopni na Suwalszczyźnie i miejscami na północy, przez 12-15 stopni w centrum do 17 na południu Lubelszczyzny. Wiatr w porywach w trakcie burz do 100 km na godzinę. W środę pogoda się uspokoi. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zaczynamy ostatnią godzinę. Zapraszamy do Trójki. Elżbieta Malinowska, Daniel 22,7 Trójek Leśniewski, Monika Suszek i Aneta Aftoniuk oraz reporterzy redakcji Aktualności. Czy widzieli Państwo w sieci filmik, na którym jeden ze zwiedzających zniszczył diamentowe krzesło Van Gogha, próbując na nim usiąść? Gdy rozmawialiśmy dzisiaj na kolegium redakcyjnym o tematach audycji, jeden z kolegów przyznał, że często nie wie, które krzesło jest eksponatem, a z którego może skorzystać, żeby kontemplować sztukę. No to Karolina Gonet wkrótce wszystko wyjaśni. Wrap your legs around these velvet rims and mój tato zawsze mówił, zwłaszcza jak dziennik telewizyjny oglądał, jak kogoś tak nie za bardzo się z nim zgadzał, to zawsze mówił, chiński uczony świeczkę zjadł i po ciemku siedział. Dwanaście minut po godzinie 18:00 słuchają Państwo popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. I temat, który już Ania Kowalik-Brancati zapowiadała w serwisie informacyjnym, czyli informacja o tym, że szef służb bezpieczeństwa Ukrainy poinformował, że we wspólnej operacji przeprowadzonej z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymano Polaka, którego zadaniem było przeprowadzenie zamachu na prezydenta Ukrainy Władimira Zełenskiego na lotnisku w Rzeszowie. Jest z nami Paweł Buszko, nasz ukraiński korespondent. Cześć, dzień dobry Paweł. Dzień dobry. Powiedz, dlaczego teraz ta sprawa pokazuje się na świetle dziennym, bo nie jest to najnowsza historia, to nie jest jakiś wielki news. A no właśnie, sprawa nie jest nowa, bo mężczyzna był zatrzymany przez polskie służby wiosną zeszłego roku. I to właśnie z kwietnia 24 pochodzi pierwsza informacja o tym. Wówczas ABW przekazało, że zatrzymano mężczyznę. Wówczas też pojawiały się informacje w Polsce, że chodzi o możliwy zamach na Zełenskiego, ale też, że zatrzymany może być szaleńcem. Sam akt oskarżenia polska prokuratura sformułowała miesiąc temu w maju. Przypomina o tym prokurator Katarzyna Calów-Jaszewska. Że do jego zadań należało zbieranie i przekazywanie informacji na temat zabezpieczenia lotniska port lotniczy Rzeszów-Jesionka, a powyższe działania miały pomóc m.in. w planowaniu przez rosyjskie służby specjalne ewentualnego zamachu na życie głowy obcego państwa, to jest właśnie na życie pana prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. No tyle mówią polskie służby. Tymczasem Ukraina zdradziła dziś nieco więcej szczegółów, jak przekazał szef ukraińskiej służby bezpieczeństwa Wasyl Maluk, Paweł K., bo to o nim mowa. To niedoszły zamachowiec, który miał planować zabójstwo Wołodymyra Zełenskiego za pomocą drona FPV lub broni snajperskiej. Ponadto szef SBU zaznaczył, że mężczyzna jest emerytowanym polskim wojskowym, który kilkadziesiąt lat temu był zwerbowany przez Rosjan, był zafascynowany sowiecką ideologią. No i właśnie dlatego miał zamiar zabicia ukraińskiego prezydenta. Informacje te generał Maluk posiada, bo ukraińska SBU rozpracowywała zamachowca razem z polską ABW. Przypomnijmy, że lotnisko Rzeszów-Jesionka, na którym planowany był ten zamach, czy też rzekomy zamach, to port lotniczy, z którego ukraiński prezydent często wylatuje na zagraniczne wizyty. Co ważne, informacje przekazane dziś przez szefa ukraińskiej służby bezpieczeństwa o planowanym zamachu w Polsce to właściwie jedynie część informacji o całej serii zamachów na Ukrainie, o których udaremnieniu informował dziś generał Maluk. Ukraińska służba bezpieczeństwa miała zapobiec jeszcze kilku innym podobnym próbom zabójstwa Zełenskiego. Miały być one przygotowywane m.in. w Kijowie i to przez funkcjonariusza ukraińskiego Urzędu Ochrony Państwa. Ponadto celem rosyjskich służb miał być także sam szef ukraińskiej służby bezpieczeństwa, szef wywiadu wojskowego, ale też jeden ze znanych dziennikarzy. No i pojawia się pytanie, dlaczego właśnie dziś ukraińskie władze, czy też wyjątkowo małomówna na co dzień SBU, postanowiły przypomnieć o niedoszłych zamachach i tym w Polsce, i tych na Ukrainie, bo przecież o tym, że rosyjskie służby są wyjątkowo aktywne, wiadomo nie od dziś. Złośliwi komentatorzy nad Dnieprem wskazują na zbieżność w czasie tych informacji z czarnymi humorami, które zebrały się nad bliskim współpracownikiem prezydenta Zełenskiego, wicepremierem Oleksijem Czernyszowym. To bardzo ważna postać w ukraińskiej polityce. Jest on podejrzany o korupcję. Tak więc, jak się spekuluje, informacje SBU mogły mieć po prostu za zadanie przykrycie informacyjne rosnącego korupcyjnego skandalu w Kijowie. No ale jest to jedna z interpretacji. No właśnie, Paweł, jeszcze cię na koniec chcę zapytać, czy druga z interpretacji, która się pojawia, czyli ta interpretacja mówiąca o tym, że Ukraina tymi informacjami chce przypomnieć o sobie i o trwającej wojnie z Rosją w kontekście tego, co się dzieje między Iranem i Izraelem i zaangażowaniu USA w tamten konflikt, czy to jest takie popukanie świata w ramię i powiedzenie, hej, my nadal tu jesteśmy, walczymy i u nas też się dzieje? To też na pewno, natomiast to przypominanie informacyjne o tym, że Ukraina cały czas jest pod ostrzałem Rosji,

do Szwajcarii. To nasze spełnienie marzeń i my tutaj ciężko pracujemy, trenujemy, abyśmy w jak najlepszej formie były na tych mistrzostwach. Mówiąca te słowa Ewa Pajor to jedna z najlepszych i najbardziej bramkostrzelnych zawodniczek świata, a rosła piłkarsko pod okiem właśnie Niny Patalon. Ewka miała niespełna 10 lat, ja miałam prawie 20, kiedy pierwszy raz zobaczyłam ją na treningu. Myślę, że to jest ogromne szczęście, kiedy trener spotyka zawodnika, który ma potencjał, żeby stać się zawodniczką światowej klasy. I potrafi to odczytać i też w jakiś sposób zrobić wszystko, żeby ten zawodnik zrealizował siebie i też dokonywał w życiu dobrych wyborów, bo myślę, że akurat jeśli chodzi o Ewę, to też jest zawodniczką, z którą chce się pracować, jest ambitna, jest profesjonalna, więc myślę, że to nie było trudne, żeby przekonać ją do wielkich rzeczy. Królowa strzelczyń hiszpańskiej ekstraklasy Ewa Pajor równie emocjonalnie o trenerce. Zaopiekowała się tak naprawdę mną, tą małą dziewczynką i to jest niesamowite, że dzisiaj możemy tutaj siedzieć i rozmawiać o tym, że idziemy na Mistrzostwa Europy, że spełniłyśmy nasze marzenia, my jako drużyna, my jako ja i też to jest niesamowita historia i jestem z tego powodu bardzo, bardzo szczęśliwa. Ewa wszystkie relacje, o których teraz mówimy, przelewa bardzo na zespół, więc też myślę, że to jest bardzo ważne, że ten łańcuch później dalej jest przekazywany i jest nam łatwiej komunikować się w całym zespole. Pierwszy mecz Polki zagrają z Niemkami 4 lipca. W kadrze mamy Tannię Pawolek, pochodzącą z Opolszczyzny, ale wychowaną w Niemczech piłkarkę, która w tamtych barwach zdobywała już złoto Mistrzostw Europy w kategoriach młodzieżowych. Dziś z dumą gra z orłem na piersi i deklaruje brak sentymentów w pierwszym starciu w Szwajcarii. No, my się nie stresujemy. My wiemy, że gramy na bardzo dobre zawodniczki. Jedziemy tam bez stresu. Jesteśmy pierwszy raz, ale chcemy pokazać, że też możemy grać w piłkę. Dobrym duchem kadry jest Dominika Grabowska, zawsze uśmiechnięta i przebojowa, której nie brakuje obowiązków, również tych pozaboiskowych. Wszyscy by odpowiedzieli, że największa żartownicia, nie? Dotrzymanie atmosfery. Opowiadasz dowcipy? No, też opowiadam dowcipy. Zdarzał się spawaczu? Nie znam, bardziej zawsze tu ja to tak lubię szpileczkę wbić. No, staram się rozluźniać tą atmosferę, kiedy jest jakiś tam trudniejszy moment. Piątek w Mielcu Polki zagrają sparing z Ukrainą. Do Szwajcarii polecą 30 września. Do tego czasu trenują w Arłamowie, z którego pozdrawia Dariusz Urbanowicz. A teraz Dariusz odda głos Dafi, która ma dzisiaj urodziny. A teraz kolejne ulubione teksty ojców. Będzie się o tyle lat, co ja, leży tam obok tego. I to były takie ojcowskie powiedzenia. We'll be right back.

zamknięcia Unii od dostaw gazu z Rosji od 2028 roku. Sprawa 18. pakietu sankcji trafi na czwartkowy unijny szczyt w Brukseli z udziałem europejskich przywódców. Do Sądu Najwyższego trafiła kasacja od uniewinnienia Tomasza Arabskiego. Chodzi o organizację lotu do Smoleńska w 2010 roku. W grudniu zeszłego roku sąd apelacyjny uniewinnił byłego szefa kancelarii premiera. Kasację złożyli pełnomocnicy rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej, zarzucając sądowi liczne uchybienia. Prokuratura swoją kasację wycofała w maju. Pełny serwis Trójki o 19. W studiu Marcin Jagiełowicz, a zatem czas na ekonomię w Trójce. Tak jest. LOT zawiesza połączenia do Izraela i LOT do Riyadu w Arabii Saudyjskiej. To odpowiedź przewoźnika na eskalację konfliktu na Bliskim Wschodzie. Największym zagrożeniem dla przewoźnika, podobnie jak dla kierowców, jest ewentualna blokada cieśniny Ormus, przez którą przechodzi 20% dziennych dostaw ropy. Tłumaczy ekspert transportowy Adrian Furgalski z Zespołu Doradców Gospodarczych TOR. LOT to odczuje oczywiście w swoich kosztach związanych z paliwem. Nie bezpośrednio oczywiście, bo linie stosują zakupy długoterminowe, ubezpieczają się od takich sytuacji. Dodajmy, że najbliższy rejs LOT-u do Riyadu jest zaplanowany na jutro. Przewoźnik nie podjął jeszcze decyzji, czy zostaje odwołany. Za nami rekordowy weekend dla PKP Intercity. Od środy do niedzieli z usług przewodnika skorzystało ponad 1 300 000 pasażerów. W czasie nadchodzących wakacji przewoźnik szacuje, że może obsłużyć nawet 18 milionów pasażerów. Rosną płace, maleje zatrudnienie. Według danych GUS-u w maju średnie wynagrodzenie brutto wyniosło już niemal 8700 zł, ale w firmach, które zatrudniają minimum 10 osób. To duży wzrost, to prawie 8,5%. Spada jednak zatrudnienie o 0,8% rok do roku, a to jest zastanawiające, komentuje ekonomistka Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek. Bada się bardzo rzadko szarą strefę, ale czy to nie jest efekt tego, że rosnące wynagrodzenia powodują, że jednak ta szara strefa się zwiększa, więc to zatrudnienie owszem jest, ale niewykluczone, że właśnie w szarej strefie. Tymczasem od 2015 roku, czyli już od dekady, w Polsce spada stopa inwestycji. Zwiększa się też dystans dzielący nas od średniej unijnej. Tak wynika z najnowszego raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Powody jednak, zdaniem ekspertów, nie są do końca wyjaśnione. Częściowo mogą też wynikać z różnic w metodologii. Kończymy klasycznie walutami i giełdą, ale jeszcze odnotujmy, że złoto zachowuje się spokojnie, a to znaczy, że w miarę spokój także na rynku walutowym. Za franka płacimy 4,55, za dolara 3,71, za euro 4,27, funt kosztuje 5 zł, a na giełdzie WIG20 spadł na zamknięciu o ponad 1,5%. Jutro dużo chmur, na północy przelotny deszcz. W całym kraju oprócz północy wyrównana temperatura około 24 stopni, nad morzem 17 i tam też możliwe porywy wiatru do 85 km na godzinę. Słuchają Państwo popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki i w Dniu Ojca pytam Państwa o ulubione powiedzenia Państwa tatów. Mój tatuś świętej pamięci do mnie i do siostry, jak coś tam nie było po jego myśli, to mówił: o wy baby jadzi. Imagine Są ojcowie, którzy mówią, zapytaj matkę, ale są też tacy, którzy uczą wartości. Powiedział, żebyśmy zawsze od początku do końca byli uczciwi, mieli uśmiech na twarzy i żebyśmy zawsze w każdym człowieku widzieli coś dobrego, coś pozytywnego. I takie wartości nam przekazywał. I taki właśnie był. A teraz zapraszamy do Trójki, pora na sztukę. A o tej było głośno ostatnio w związku z planami ewakuacji najcenniejszych dzieł sztuki z polskich muzeów i galerii na wypadek sytuacji kryzysowych. Ale od razu uspokajamy. To ostrożność ze strony polskich placówek, które opracowują na razie jedynie plany zabezpieczenia. Ale dla nas to też przypomnienie, że dzieła sztuki wymagają nieustannej troski. Nie tylko w czasie konfliktów zbrojnych, ale także w taki zwyczajny dzień, podczas zwyczajnej wizyty turysty z telefonem w ręku. Bo właśnie podczas próby zrobienia zdjęcia turysta odwiedzający Galerię Uffizi we Florencji potknął się i uszkodził XVII-wieczny obraz. Czy dzisiaj jeszcze pamiętamy, jak odpowiednio zachować się w muzeum? Jeżeli jest komunikat, że nie wolno tam gdzieś usiąść albo zrobić zdjęcie, to wydaje się, że to jest jakby wystarczające. Dotykanie eksponatów na pewno. Obserwowała kiedyś pani tego typu zachowania? Tak, ale teraz chyba już coraz mniej. Dotykanie dzieł sztuki, jakichś okazów? Może jedzenie i picie? Wydaje mi się, że robią to głównie dlatego, że nie mają świadomości, że jakby sam dotyk też może te dzieła sztuki jakoś uszkodzić i że to głównie to i taka brak świadomości. Nieświadomy był na pewno turysta, który w Palazzo Maffei w Weronie usiadł na krześle ozdobionym kryształami Swarovskiego. Żona robiła zdjęcie, pan usiadł i po krześle. Para odeszła, jakby nic się nie stało. Jak na to zdarzenie zareagowali muzealnicy? To, na co bardzo liczymy, to zdrowy rozsądek. Małgorzata Borkowska, wicedyrektorka Muzeum Narodowego w Warszawie. Oczywiście możemy wprowadzić bardzo restrykcyjne zasady. Zakazać na przykład używania telefonów komórkowych i fotografowania. Ustawić wszystkie nasze dzieła w gablotach i za szkłem zabezpieczającym, ale na pewno nie wpłynie to na komfort zwiedzania, szczególnie dla tych osób, które tych zasad doskonale się trzymają. Pora na mały przewodnik muzealny. Jak powinniśmy zachować się podczas wizyty w świątyni sztuki? Każdy z nas ma przy sobie telefon, smartfon. Pamiętajmy, żeby ten telefon wyciszyć i postarać się go nie odbierać. Maciej Szymaniak, historyk sztuki, edukator i animator kultury. Druga rzecz, głośne rozmowy. Też istotna w wielu sytuacjach. Dzieciaki. Jestem zdania, że ten najmłodszy widz jest największą wartością każdej instytucji, na przykład muzealnej czy galeryjnej. Warto, aby ta osoba opiekująca się pomyślała o tym, czy ten bardzo młody widz może mieć zajęcie inne niż takie klasyczne oglądanie według schematu dorosłego. Bo jak wiemy, dzieciaki bardzo szybko w takiej sytuacji się nudzą. Zawsze to bezpieczna odległość od obiektu. Zarówno fotografii, malarstwa, rzeźby, także żeby potencjalnie jej nie uszkodzić. Oczywiście zakazujemy jedzenia i picia w galeriach. Nie pozwalamy też na używanie bardzo silnych lamp błyskowych ze względu na bezpieczeństwo i wymogi konserwatorskie. Natomiast zwykły telefon nie stanowi tutaj zagrożenia. To nie złe intencje niszczą eksponaty muzealne, tylko często brak refleksji. Nie chcemy ich karać za to, że jedna osoba raz na bardzo długi czas coś zrobi gdzieś na świecie. U nas takie rzeczy na szczęście nie mają miejsca. Tablica z zakazami i regulaminami może odstraszyć. Coraz więcej instytucji kultury zadaje sobie dziś pytanie, jak pogodzić otwartość dla zwiedzających z realną ochroną dzieł sztuki. Bo nawet najlepsze zabezpieczenia nie zawsze wystarczą, gdy zawodzi zdrowy rozsądek. No a sztuka zostaje zniszczona przez niefrasobliwość, przez brak wyobraźni. A o tym jak, a czasem jak nie zachowywać się w muzeum i galerii opowiadała Karolina Gonet. A państwo słuchają popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki w Dniu Ojca. Czy moglibyście państwo puścić jakąś taką nostalgiczną piosenkę do ojców, którzy już odeszli? Jakieś takie światełko do nieba na zasadzie, że my o nich pamiętamy, że są w naszych sercach i nie tylko w tym dniu, ale zawsze. Czy na przykład Beautiful Boy Johna Lennona może być? Yes, it's a is what happens to you while you're busy making other plans. Ależ to ładne. To my tak gramy. Trójka. Dla Państwa. W Pulsie Trójki Paweł Turski rozmawiał dzisiaj o problemach polskich ojców w sprawach rozwodowych. Pojawił się też temat długu alimentacyjnego. I na koniec naszej audycji chcę oddać głos jednej z naszych słuchaczek. Wypowiadam się jako matka opiekująca się 17-letnim synem, gdzie ojciec zabiega opiekę naprzymienną po to, żeby nie płacić alimentów. Matka ma prać, gotować, opiekować się, mieszkać z młodzieńcem, a ojciec jest do spotkań kulturalno-sportowych i dzięki opiece naprzemiennej nie chce płacić alimentów. To tak wygląda, że te kobiety zabierają złośliwie mężczyznom dzieci. Nie zabierają, ale chcą opiekować się nimi w pełni, ale mieć też zapewniony byt dla nich. Bardzo dziękuję za ten głos w dyskusji, szczególnie ważnej dzisiaj w Dniu Ojca, i już mogę Państwa zaprosić na środowy Puls Trójki, ponieważ ustaliłam z Pawłem Turskim, że będziemy rozmawiać właśnie o tych długach alimentacyjnych i o tym, dlaczego wielu polskich ojców no po prostu nie płaci na wychowanie i na opiekę nad swoimi dzieciakami. Więc już Państwa zapraszam. Środa 17.40. Proszę sobie zapisać, zapamiętać i włączyć koniecznie Trójkę. A za dzisiejsze 3 godziny ostatnie dziękujemy bardzo Państwu. Elżbieta Malinowska, Daniel Leśniewski, Monika Suszek i Aneta Aftoniuk. Po 19.00 Marta Malinowska i muzyczna audycja Rotacja, więc będziemy grać nadal dobrze i nadal dużo. Do usłyszenia.